الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه أسرعكن لهوقا بي أطولكن يدا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا وكانت زينب تعمل وتتصدق رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورو سرنګ تاسو ته معلومه ده چې د ډېرو مخ کې جمعونه موږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو مبارکاو د ازواج مطهراتو ذکر خیر شروع کړي داد نبی کریم علیہ السلام بی بیانی دا امت مسلمہ میں دیدی او دوی دا موروالے دا اللہ پا کتاب او حکم سر ثابت تے کد خپل مور دا موروالی نے اسڑے انکارو کی ناغا عاقی صحابی کی ویدہ نافرمانا دے او د لوی ګناه مرتکب ده خو کدا الله د حبیب د دې بیبیانو د روحانی میندو د موروالی نه انکارو کی نو کافر کیږي. سپویږي په خبره وای د خپل مور د موروالی نه کچا انکار وکړو نو دې به مجرم او فاسق او عاق او ګناګار شي. خود نبی کریم علیہ الصلات والسلام د ازواج متطهرات د مور ولین کچا انکار کو جدا زما مین دی ندی نو سره به د اسلام د دایره نه بار شي. ذکر د قران د آیات نه انکار رازی الله وای زما حبیب پتا سبحان استاسو د زانونو نم زیات مهربان ده ازما د حبیب بی بیانی اے زما د پیغمبر امتیانو استاسو مین دی دی دیکھ مخ کی دس بی بیانو ذکر خیر تیر شوه. نن مونږ چې د کمی بی بی ذکر خیر کو دی ته وای زینب ام المؤمنین بنت جحش ابنۃ عمت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. حضرت زینب بی بی چو ام المومنین دا د والد نومه د جحش او دا د الله د حبیب د ترور لور دا پپو چورته وای د دې مور وا امیمه بنت عبد المطلب. حضرت امیمه د جناب نبی کریم علیه السلام پپو وا او د حضرت زینب بی بی والده وا. او د حضرت زینب د مهاجرات اولینو ندا اولنو مهاجرینو کدا چې خپل وطن کورې د الله د دین په خاطر قربان کړي. هجرت یو لوی شی دی. یو سړی کور پټه دکان تیار رزق د خپل الله او د رسول د پاره پریزي دا سوړه خبره نه ده. د هجرت بارکه حدیث د مسلم کې راغلی د الله حبیب فرمایي ان الهجرت تهدم ما کان قبلها. یو سړی چې د الله د پاره هجرت وکړو نو د حقوق الله بارکه چې د څومره ګناهونه دی غټول ورته معاف شول. او رب کریم فرمایي سوره نساء کې وای ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. سوکم کناری نه د خزانه نه د چد کور نوته او د الله د رضا په بنیاد هجرت کړي او مرګ راغې وېد په الله اجر ورواړو لو اجر په الله واقع شو. او د الله حبیب فرمایلیو هجرت دومره لوی مقام دی وی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار. صحیح حدیث دی وای کچره د هجرت مقام او مرتبه نه وې نو انصار لوی زبم د تاسو نه یو سره وې خو جون کې د هجرت مرتبه د نصرت نه بلند او اعلی دا. دا زینب بی بی رضی الله تعالی عنها دا الله د حبیب نمخ کې د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه په نکاح کې وا. هو کله کور سمه او نخري لوی لوی خلق وی خاوند لوی صحابي وی خزل لوی صحابيه وی خو جوړولو والا بر مالک دی. کله کور سمه او نخري کور جوړې دل روانې دل دا د بره طرف نه دی د دې کور سمه نو خړلې. نو بار بار حضرت زید رضی الله عنه د الله حبیب نه د دې د جدائی د فراق مشوره کول خدای الله حبیب صبر وکا. په عربو کې د اسلام نمخ کې یو رسم یو رواجو لکه نن زموږ مسلمانانو کې سره د اسلام نه به انتها رواجونه دي او رسمونه دي. اگر رواجونه باندې زمونږ پیسېم لګي وختم ضایع کیږي او اجر خو خود نشته، الټه به مولا رانی سی پاغه باندې. د اسلام نمخ کې دا یو رواج او په عربو کې چې چا به پردي زوی ته وي چې دا مې زوی دی متبنا به جوړ کو، لکه نن خلک پردې لوی کې وې دې بچي دی، نو داغه د خزه سره بنه کا دا سه ناروا غنلې شو، لکه د خپل سکه بچی د بیبي انګور سره چې نکاح خلک حرام غني. الہ العالمین دا رسم ختمول غوړ اوختل او د خپل پیغمبر په ذریعہ ختمولو. الله ته منظور ادا سی و چې حضرت زید به طلاق ور کوي او حضرت زید ته به زید ابن محمد وي. سبه وي دا یو واقعیا درسونو کې تیر د حضرت زید رضی الله عنه دا جلیل القدر صحابی دی او د دې ذکر مخ کی جمعو کې تیرم دی. وی سمر صحابه دی پزرگونو خود یو نم قرآن کے ندر آغل سیوا دا زید رضی اللہ عنہونا. اے دا آغا چا دا شان و دا فضیلت بسط پوز کے چه دا آغا نم نا قرآن جوڑ شوے او دا آغا دا نم تلاوت کی گی. دا زید رضی اللہ عنہو دا اسلام نمخ کی دی رب دمنی و پاربو کی دا غشان لکنن خلقو تختے اخپل زوی پپلار خرسای دغه حال د اسلام نمخ کی او به تختول بیا به لکه د زناور پشان پمنډای کی خرسول. نن تاسو کو رید بدمنه ایدا انتحالا د مسلمان به تختای بیا باغت وای جی وای دور پیسې راکه ک نه راکه نو بس زوی درته مړکاو. نو حضرت زید رضی اللہ عنہ د خپل مور سره ماماګانو کړه لاړو عرب لوټوا چول دیم پکې او تختولو ابه لکه د زناور او پشان په بازار کې وخرسول. نو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بازار تتلو نو خپل ترور ورتوي خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها وکدا سی او خيار غنته عربي غلام در لمخه لدرغه نو ماله والا نو دې واغس. او حکیم ابن حزام رضی الله عنه وکد ترور می خوخي خا کني نو زما غلام بشي بس دې د بيبي غلام او تر دې چې غيد الله د حبيب سره نکاح او کا دې آزاد کو حضرت زید رضی اللہ عنہ آزاد کو دے بد اللہ دا حبیب پا کافلہ کتلو راتلو نیوزل پلار روانو دا خپل ترستر گے پی خواگی شوی خپل بنی آدم بانی زنی وقستر گے خواگی شی ناورتوی تسو کے ویز زید وید پلار نم دسرے وی فلان بن حارسان پورا نسب ہوئے وی آزاد کو غلام وی غلام وی د چاہے وی د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ لار تے ورتے وی راشد خو بچی پس جڑا او فریاد کے بچے خود ادا دے ورتے وی ستا مولا دتا سر سنگ معاملہ کئی وی د بچو نہ زیادہ نو دا تر پلار او مشرور ور سر را روان شل مکی مکرمه ترالل دا الله حبیب توئی تاسو دا الله د کور گاونډیان یې یو شت خاندان یې حاجیان او توبو ور کوي روټي ور کوي دی عرب په فخر او مقابله روټي ور کولا دا سخاوت دی عرب تا د خپل نیک ابراهيم عليه السلام نه په میراث کې پاتم سبه کول مې دي حجيان او تبې په مقابله روټي ور اوسم دا څه کوي هغه صفات اوسم په عربو کېشتا چې به انتها د اجيان وسکي عزت او احترام هم کوي بلکې زموږ استادو ذهن کې نه کینی د مکی مکرمه د اوسیدونکو ذهن کې دادی چې حقیقت کې دا معتمرین او حاجیان د الله بلمانه دي تاسو نو کوڅو ګوي چې بای دي جمعات لګولې د وزیر اعظم او د صدر مل مراغره هر سړی به ته مخ کې رسو کیږي عجیب یاد رب العالمین مل مئی د عربو ذهن غستی چې او دا سره الته د حج په دې ورځو کې چې جمعات ته وردل نشي نغې باندې دا سیدی کل کړي کاغذ باندې وغه لګولې یو مسجد کې موضوع کو چراوتو نو دروازې باندې لیکلی یا اهل مکه یا اهل مکه انهم ضیوف الرحمن فاقربوه اے د مکی اوسیدونکو دا حاجیان او معتمرین ګره د رحمان مل باندې د دې عزت احترام وکای نو د الله حبیب توي زمونږ بچی تا سره د صبر پیشي چې غواړي دا والا همږ ته دا بچی راکد الله حبیب ورته وي دینه بخه خبر ني اوس براش نو کتا سره زی او پیسې در نه حالم او که پاتې کی نو به تاسو مجبور کوي ما وي دینه بخه خبر سي د کی حضرت زید رضی الله عنه راغی دا الله حبیب ورته دا پیژنې وی او دا می والد دے دا می تر دے دا می رور دے وی خدایم پیژنې او مام پیژنې کدی سره زه او کبا سره پاتې کیږي دا الله حبیب توي حضرت زید رضی الله عنه وی دا پیژنم چې والد دے او رور دے او تر دے خما انا بمختار علیک احدا ابدا زستا مقابله کې څوک نشم خو خوري پلار پلار دے خود پلار ستا تا چه ترسی تر تر دے خود ترستا مرتبه تا کل رسی دا اللہ حبیب بزان سر راجخ کو وی دا زمان بچے دے مانا با میراس اڑی او زبتی میراس اڑب ندتا بے بیا زید ابن حارثا وی تر دے چه قرآن راغی اللہ وی ادعوهم لآبائهم ہر سڑے پلار تا منصوب کئی چاچې پزوی والی دیولې د ته ممنسوب کوي نو ګوره د دنه یو لوی فضیلت او شرافت کټ شو د ته بیسوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه وې د دې لپاره بل جبیره نه جوړې دا چې هغه ته کټ شو نو الله د نوم قران کې راوستو فلما قدوا زيد منها وترا زوجناكها ندنم نه قران جوړ شو ندا زینب بیبی اول د پنه کا کې وا بس د طلاق ور او داغه نه پس عدت تیر شو ادا بر نه حکم راغ الله دا خپل حبیب ته پنه کا ورکا او عجیب شان او د صحابيات کله چې دې ته پیغام د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم اولی ګلو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم چه دیتا دنکا پیغام علی گلو نقاسد راغو یا زینب ابشری فا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل یذکرو کی وی زیر والا دا اللہ حبیب دنکا دا پارا یادی تاریخ لگلی دی پدغا وقت کی اڑاغ گل بی بی کور کی اڑاغ گی وإما أنا بسوان عتن شيئا حتى أوا مير ربي زه خو ترغه سکوب نه چې ما رب سره مشوره نکړي موږ تاسو له وای چې رب سره مشوره وکړي خو موږ نه پیژنو استخاره وکړه استخاره چاله ورزي ها بای الاده نور ماشومان یې په کلاره وېز د کيله خو تاسو بالغ شوي بلی یې که څوک داتیا وکالو یې ها بای دمره مونږ دی ګور سو پیری مونږ وې دو دریو کسانو لا سجت کو روزانه ضرورت راځي الله سره د مشورې استخاره ستوي هغه ګور دمره لوی خبره پدې کې موږ استاد او خپل خلک وایي چې دې کې مشورې له ضرورت ته چې د دواړو جهانو د سردار سره د بیبي نکاح کیږي خو وایي زه خو ترغې سو کوب نه وارو که رب سره مشوره کوب فقامت الى مسجدها نو دا خپل جمعات لرا پاسې د استخاره کوي ادبر نه د عرش مالک پیغام ورولې غلو چې ما په نکاح ورکا استخاره بس د کوي کنه به زده کوي یا بھائی مقابل جمعه چې کوم کتاب ویلی نو هغه کتاب کې د استخاره هغه دعا مشته استخاره خو آسان هغه وای سو کوئی چې دا کار وکم کو نه کم دې سړی سرا لین دین وکم کنا د سره رشتہ وکم کنا دې زوی لدی دې کې نکاح وکم کنا د لور دې دې کې په نکاح ورکم کنا نو را دي شی دو رکات نفل دیو تړي من غیر الفریض ولفظ راغله نو په سنتو کې مړې نیت کولې شي د استخاره هم از بغین دو رکات سنت کته زمو په کې استخاره نه او فرضو کې نشه کولې دو رکات نفل وو کې لقد عام نفل پشار ادا غې نفس د استخاره او د دعا دا راهو یادول باندې وستا سو وخت لګي چې چاله یاد نه بس دغه دعا والا کتاب واره یغې نه څه کوي اغې نه اغه دعا لولای یو پیر دیو کاله کې سران ل بیاو کا بیاو کا علماء زموږ لیکلي چې خوب لیدل ورته څه ضروری نه ده خو که چاولې ته د الله په نعمتونو کې ولې نعمت دې چې خوب کې ورته الله سوخ ہے نو بیبي فرمایي چې ترغه څه کوم نه چې ما د رب سره مشوره نکړي نو دا د مسلمانې مشورې له ولاړه دا د عرش مالک پیغام راولې ګلو چې حبيبه دا مې په نکاح درکا په مخدز مکه داسې نکاح نه ده شوی چې نه دی پکې جابي نه دی قبولي نه دی گواهان وي یو نکاح د زینب بنت جحش دا پارش کې تړلې شوی څه خیال بوله د چا نکاح جمعات کې تړلې کیږي د چا په اجراو کور کې تړلې کیږي او عالم ناس تی جاب او قبول اخلي اگواهانم پکې کم نه کم یو دو ناس تی د زینب بی بی په نکاح کې نیجاب او قبول شوه نه پکې گواهانو نه پزمک تړلې شوه کمزې تړلې شوه بھائی عرش کې الله تړلې دیو جن دی نبی رحم السلام ته په نورو بیبیانو باندې ودی فخر کولو حضرت زینب ورته وی زوج کننا اهالی کننا وزوجني الله من فوق عرشه رواه البخاري هدا الله حبيب نور بيبيان تبي وتا سخ پل خپلوان د الله پیغمبر ته په نکاح ور کړی چاپلا رو چارو رو چانور رشتہ دارو او زد عرش د پاسه مالک په نکاح ور کړی دا سمرا لویا دفع زوجنی اللہ من فوق عرشه اپا روایت دا بخاری شریف کی دا الفاظ امراغلی ان اللہ انکحنی فی السما وی اللہ زپنکا ورکڑم پاسمان کی اے نبی علیہ السلام تبیم کلوی حبیب آزد دی نورو نگوری تا تا پدری وجو نوز دیم اب آئی دی وجو تا پوس با کم ڈھولو نگوری اسی نا پکی بی غم ناس دیئے لگا سنگا چی طالب سبق دا کول رازی تاسم دمرو وقتی الحمدللہ پسنیت را غلیئے اب آئی سو خبرو بانی ویزنیز دیم یو دا اللہ حبیب تا ویستا او زمانی که یو دے کتاسو د عبد المطلب نو سه ای نظم دا غن وسیم یو خاندانی لحاظ سره ما او تا د سیو چې برابر یو دویم د الله حبیب د انوري بیبیانو خپل اهل او عیال په نکاح ور کړی او زدارش د پاسه مالک په نکاح در کړی او د چا په نکاح کې پلار لاړ دے د چارور لاړ دے او زما پدی کی سفیر جبریل علیہ الصلات والسلام ندی دریو وجو سرز پدی نور بی بیانو سی بہتر ہے وکانت من سادات النساء دینن و ورعن و جودن رضی اللہ تعالی عنہ داد سردارو بی بیانو نو پا دین و تقوا کی اولوی سخاوت ہے او اے سخاوت ہے اولوی شہد ہے اللہ دے ہر چال سو کی توفیق دے ور کی او دا په شلم کال د هجرت وفات دا په کم کال او دا وخت امیر المؤمنین دی وصلى علیها عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه په دې د جنازي مسکړه د جنازي مز پکړه علی شان د بیبی دی عمر رضی اللہ عنہ با امہات المومنین تا پکال میاش کی دی بیت المال نصر علی گل نو حضرت زینب بی بی تے عطوار ہو لے گلا نو داوی غفر اللہ لی عمر غیری کان اقوى على قسم هادا وی اللہ دی حضرت عمر تبخنو کی نور خلق زمان ډیر لایق شي دی ور کړی وي ورته وی چې دا ټولر سیتا تر علی ګل دی سبحان الله واست ترت منه بثوب بی بی ځان پټ کو هغه چا چې وروړي هغه ته وی دغه ځای کې واچوا نا غټول په دغه رس تقسیم کړ دیتا وی سخاوتا و سمرو وی فوجدنا خمسطا و ثمانین درحمن پس زرگون روپای وی دغت باقی پاتے شول او نور دا اللہ رب العزت پلا رکی سکل دا اللہ پلا رکی نور تقسیم کل او بیا بی بی لاس پور تک لسمان تفقال اللهم لا يدركني عطوا عمر بعد عامی هازا یا اللہ دا دی کال نفس چی بیاد عمر رضی اللہ عنہ دا تو عمر آگیرن کی بس بل کال چرات لو ندا دا اللہ سر ملا ہوا او دی کی دو علماو اختلاف دی دانن گو رزمونگا استاسو پا جنازو بانی د زنانو پا جنازو یو ڈولی دی پردی دی پارمونگا کی دو و کوشش داو کئی چی پا دی ندی پا کار چی دی قرآن آیاتون آیات الکرسی پی دی کلی ساده کپڑا استعمال ہوئی نو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا چکل وفات شو نو عمر رضی اللہ عنہ دی جنازی سرب دم محرم نہ بغیر بل سوک نزی نو حضرت اسماء بنت عمیس ورتوی امیر المومنین یو شی در تنخ ما په حبشه کې لیدلو نو دا ډوله یې کتلې و نو دا د بی بی د نعش د پاسه واچول شو د چکله پیډولې به او کو بس ټول خپل مور سره وځي ور زنا ناری نه کدا سی پروتي او زنانه پکټ کی او تا په ساده را چولې نو دا غي د بدن د اندامونو د لری نم تعریف کیږي نو دا باز علماو لیکلي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها وصیت کړو چې دا زنانه خو پکټ کې دا چې پرتې دا غټو لخکاری حکم یو کو نو دا کوم چې په زنانو ډولې جوړیږي نو دا پاغه جوړه شوی او بعضی تاریخ او کتابونو دا شې لیکلي بعضی وای چې دا د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سره شوی نو د دې بیبی ډېر لوی شان ده کله چې نبی رحم السلام بیمار او دا نیمګړی دنیا دا د نو دا بی بیان اٹھول راجع پش دا اللہ حبیب ورطوی خفکی گئی ما اسرع کن لہو کم بی اتول کن یدن تاسو ټول بی بیانو کې با ما سر دا طول نمخ کی اغم الاوی گی چرے چالا سنوک دلی عائشہ بی بی فرمائی بی بیانو لا سنمیچ کول خورستو پتاو لگی دا چه دلاس دو گدوالی نموراد خیراتونا و صدقی دی معلوم اداشو جنیر خیر خیرات دا پیغمبر سرد ملاوی دو پاس بابو کی او سبب دے بی بی بی انتہا سوا بی انتہا سخاوتو پکے دیتا بے ام المساکین وی لکه رسو دی اوبلی بی بی ذکر کو غیتا بے یو زینب بنت خزیمہ دا دام دا اللہ دا حبیب پا بی بی آنو کی دا سوکا زینب بنت خزیمہ او دیتا وی زینب بنت جہش پا دوارو تے ام المساکین وی خودی کڈیر لوی سخاوتو دی زینب بی بی و پلاسو سکار کولو خیرات بے کولو ارستو ذکر کو بعض کتابونو لیکلی وای دی برنګ کولو لکه په خاص تاسو کې یاد یوسف کورونو کې بزنانو کپڑے برنګ کوله ا دې بغندلم کول ا دې ته بد بیت المال نخپل عطیم ملاوي دا هغه بیٹو لسکو لخيرات کوله به تاسو ته مخ کې د عائشه بیبي رضی الله عنها په فضیلت کې تیر شو چې په زورګونو دراهم ورترال ناغه ټول تقسیم کله روزه وا نوین زورتو ایتا خورو جماعت لسپرین خلنا ورتو ایتا با مونگ لرایات کڑے ریکنا دی خلقو نزان سو زان تی حیرو و مسکین و غریب ورتر آیادو نن مونگ تا زان یاد دے غریب و مسکین سے شیر دے غریب مسکین زمونگ نحیر دے زان بل دا حضرت عثمان نزی اللہ نبارکی زمونگ معتبرو کتابونو لیکلی و رسول رسول مال دا اللہ پلا رکی لگو لے و اخپل بے خوراکم ساداو لباس بیم ساداو زان تے حیر و امت مسلمتی سو امت مسلمہ ورطر آیا دو ندا اللہ حبیبی تاسو کی طول و نمخ کی بی بیانو کی مما سراغ ملاوی گی چه دا چالاس دے رگ دلی یعنی سخاوت تے پکے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی مسند احمد و مسلم شریف روایت تے ویکان الزینب بنت جحش تسامینی فی المنزلت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دہیسیت بل بی بی نوا دا ما سر پارسک برابر ونسبم لوے دے وی ما رہے تو امراتن خیرن فی الدین من زینبا عائشہ بی بی وی ما دا دیغن تی پرزگار بی بی ندکت لے اتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقه ويدمر لي تقوى دمر رشتيني خبره دور سل رحمي ساتل دمر لي خيراتنا دا پبل بيبي كينو سواد زينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها بعض اوقاتو کې عمر رضی اللہ عنہ امہات المومنین تبکال کی دول الزر درہم ورکول سورا بے ورکول 12,000 درہم آغا وقت کی بے ورکول خدای باغا ٹول خیرات کول ٹول بدی سکول خیرات کول بے او دی بی بی دیر لوی شان دے اگا نبی علیہ السلام دت ترتیبو چی یو یو شپه بی دی یو یو بی بی پا کور که تیرولا و دا مازیگر دا موز نپس با دا طولو بی بیانو پا کورو نو گرزیدو لیک سات با که ناسو تپوس بیو کو نو زینب بی بی با رئیسار کو او دا گبین شربت بیولو کو آ قرآن کی سورة تحریم کی جو واقعار آغلے دا دا دی بی بی پا کور کیو دی بزر زر دا گبین شربت نبی کریم علیہ السلام تو کو او د الله د حبیب بددی پکور کې د غبین شربت شکلو مازیګر نفس بنویر السلام د ټولو بیبیانو پکورونو لګ لګو ګرځې دو او بیا به شپه دا غ بیبي کور کې تیرولا د کمی بیبي پکور کې چې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سبو نمبر وو عائشی بیبی رضی اللہ عنہا بوی ویرحم اللہ زینبا لقد نالت فی الدنیا الشرف الذی لا یبلغه شرف ان اللہ زوجها ونطق به القرآن وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اسرع کن بی لحوقا اطول کن باعا رواہ مسلم رحمه الله عائشہ بی بی وی رحم دیو کی الله پر زینب بی بی باندې په دنیا کې هغه شرافت حاصل کړي چې بل څوک ورته نشي رسیدې د دې نکاح په عرش کې الله تړلې او قران د دې د نکاح خبرې کړي الله وی زوجنا کها اے حبیب ما دا تا تپ نکاح در کړي دا او دا الله حبیب د دې بارکه فرمایلیو چې تاسو کې ټول کې مخکې به ما سره غسوک ملاویږي چې لا سی وګ د دې فبشرها بسرعت لهوخها به زیر ورکو چې ته بټول نو مخکې ملاویږي وهي زوجته فی الجنه زینب بنت جهش د الله د حبیب بیبی د په جنت کې مو او دنیا کې مو دا په جنت کې موا دا او په دنیا کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بی بی دا نو د دې بی بی دومره لوی شان ده او دومره لوی مقام الله رب العزت دې تور کړي دومره لوی مقام الله دې تور کړي اکل چې ورته وفات حاضر شو د وفات نمخ کی یو وصیت کو دا د دې د بے انتها سخاوت غنخره وای جمال تاسو کفن تیار کئ نو که حضرت امیر المؤمنین هم کفن رولې غلو نو بیا یو خیراتی کئ سپویږي په خبر وای تاسو غو مال کفن تیار وای چون کې امیر المؤمنین او موږ تاسو وای چې به دیو دا امیر المؤمنین هم دا به دیو د قران په نسبانه څنګه دا غزړنه غختل چې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق دی کفن رولېږي وی کفن خمراله تیار کو حکم امیر المؤمنین بل رولې ګلو فتصدقوا باحدهما یو بیا خیرات کړي یو بیا خیرات کړي اگر دې ته وای دغه وې ما چې قبر لور کوزه کې کستا سو خیال وي قبر نه څه کپړه یې غي کې امړې ونی شي څو پټکې تا وای کړه نو وې دا بیا خیرات کوي فګې په خبره باندې چې ما ور کوزه کې خاور ولا نو بیا دغم تاسو خیرات کوي دا په پینځم کال د دې نکاح شوه د هجرت د ذل قاعده په میاش کې د دوه اخترونو په منځ کې د بیبي نکاح شوه اداغه وخت د بیبي عمر 25 کال او ادي وکانت صالحتن سوامتن قوامتن بارتن ويقال لها ام المساكين دا بیبي به انتها نکوا ډېر روزي به نفلي نیوي ټول شپه به الله ته ولاړو ادیت به ام المساکین وی دیت به سوی دیت به ام المساکین وی دیت ام المساکین وی او الله حبیب او زلوی چې ان زینب بنت جحش اواه تل نقید یا رسول الله مل اواه وی زینب بنت جحش ډیر اواه ده وی قربان دا ستوي وی الخاشعه المتضرعه دا الله ته ډېر عاجزي کوونکی دا لکه الله وی ان ابراهيم لحليم اواه منيب وای زما ابراهیم ډیر اوه نو د الله حبیب وای زما دا بیبی زینب بیبی اوه تن ډیر عاجزی کون کې د الله تا د بیبی نه یو لس حدیث منقول دی سورا حدیث به منقول دی یو لس حدیث د زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها نه منقول دی دو حدیث وبانه د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله اتفاق دی د امام مسلم رحمه الله اتفاق دی او د دې خپل کورونه او د دې بیبیانو دا د الله د حبیب کورونه د مسجد نبوي سره په وس حضرت حسن بصری رحم الله وای زبو وردن کېدم رجدا سلاس په میوشت کو دور واړه چتونه او چغه سره بلګېدل دې کې بازي کورونه داسې و چې د کجورو د لختو سفارو په بازي کورونو کې دروازې د ټاټ وې نو کله چې د ولید په زمانه کې د مسجد نبوي توسیع کېدو ندا کورونه ولړول شول وای پټول مدینه کې جړا و چې دا کورونه لړېدل د مدینه داسې کور نو چې د جړا आवाज لراوته اباځي سلف افسوس کړي چې کاش چې دا کورونه باقی وې ادا اطراف د عالم نه مسلمانان مدینه منوره تراتلې او دای کتلې وې چې سید العالمین په دې دنیا کې څنګه ژوند تیر کړي د ایسنګ کور دا ایسنګ بستر وا کاش سلفو دا ارمان کړي چې کاش چې دا کورونه باقی وې او امت مسلمه تخپل حبیب سادهګری او دای د دنیا سره بالکل بے رغبتی دا امت مسلمه بستر کو قتل وې د زینب بیبی کورم پدې کې خرچ شوه ا بادشاہ خلیفہ واغستو ب 50 الف درهم په 50 درهم سره چې کله مسجد لړول شو توسی پکې کېدو ځکه وقتن په وقتن بادشاهانو چې محسوس کړي نو مسجد نبوی کی توسیع کړي بلکې پکار دې چنورم ډیر زیات توسیع وشي اوس ماشاءالله لوی توسیع روان دی ملک عبد الله هغه لوی توسیع روان کړي او مدینی والو سره اول مشوره و یو کعبه چې می وراغه مدینی منوره ته چې مسجد نبوی کی توسیع کو نو خلکو د مدینی ورته چې مخه نه آبادی ملړ ورستو نه توسیع کا الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته بوزي او ګت توسی سره مدینه منوره مسجد نبوی کې او ګت توسی روان دي اسمره چی الله دې نورم توفیق ورکي چې دا جمعه سشي لکه اوسم پکې خلق ناراضایي متا اوسوي سکال د وړو کی اختر مزمون دا په مدینه منوره کې نمنګ هغه بچي او دا هغه بچي درې بجې د شپې را پاسي دو چې د اختر مزل زو درې بجې د پښمنی نو جمعو لارو لارو چې ټوله لارې ډکې وي وګه په خبره وای پولیس ولاړو وې د نارینه او زه خو بالکل نشتا او د زنانه هغه کې گنجائش تا نامه شومان لوي تاسو غوا په لزای د درېو بجو دوو بجو نه بیا د اختر مزد لپاره مسجد نبوي کې زینو لارم ڈکی وی کسیم ڈکی وی زکا مسجد نبوی کی کلاو کلاو با 10 لاکھ نسیوا خلق رازی کلاو کلاو خلق چی ادری گی دا سی گیر چاپی را دغی کم رازی اپا اگر از مخ کم خلق ولاری دا اختر نمخ کی فتوه ور کی وی دا امام نمخ کی ادری دل خو ناروا دی خونن دا امام مالک سی پا مذب فتوه دا نو دا اختر پر از دا امام نلکون خلق مخل ولاروی نو دا زمگ استاس موروا زینب بنت جهش رضی اللہ تعالی عنها دا دا اللہ دا حبیب دا ترور لروا او نسبی لحاظ سر طولو نزیات نجدیوا او به انتها تقوا دار پرهیزګار وا د الله د حبیب په بیبیانو کې او زینب ام المؤمنین بنت خزیمه ده دي تم ام المساکین بیوی د مسکینانو مور دی بم به انتها خیراتونه کول د دې خاوند عبد الله ابن جهش رضی الله عنه په احد کې شهید شو د دې خاوند عبد الله ابن جهش په احد په شهداو کې ده نو د الله حبیب دا په نکاح واغست ولکن لم تم کس عنده الا شهرين او اکثر بس دو میاشتې د الله د حبیب په زوجیت کې تیری کړي ا د دې نیمګړي دنیا نه لاړه خدا فضیلت د دې په قسمت کې راغې چې پرز د قیامت د قبر نه راپورته کیږي نو په نسبت د نبی کریم علیه السلام د زوجیت پر راپورته کیږي د دام د الله د حبیب په بیبیانو کې دا زینب بنت خزیمه زینب بنت خزیمه دارنګه د الله د حبیب په بیبیانو کې دي ام حبیبه ام المؤمنین سیده رمله بنت ابي سفیان ابن سخر ام حبیبینو مسده آبائی رملہ بنت ابی سفیان سنم دے دا ام حبیبہ دا دیتا کنیا وائی دا کنیا سنت تا بازی مرگری درس کی کینی انن پا دی سنت و عملو کئی اے پلار پا بچو کی یا یولور کی زان چال منصوب کی دا عربو کې دا کونیشت دا سنت تی او مونږ تاسو کې پاتې دا درس کې چاوري دی چا په عمل کړي بای کنه نن په همس په مفتو کې در له سنت مې استاد ویلی مثال په تور باندې زید دے نزال لنم کا ابو زید بس د پیغمبر سنت کونیه دی او کدا ابو الله د حبیب کونیه سوا ابو القاسم صلی الله علیه و آله ابو بکر دا کونیه دا خپل نوم نه دی دا ابو بکر رضی الله عنه خپل نوم چاته ورزی ها بای انا نتو لباو لنو اموام لباو بای تو کم درس کریشن پیری او ری دیری دا نورم خلیف اول افضل البشر بعد الانبیاء پی جند دا غفلنم دی عبداللہ ابن عثمان سنو میرے عبداللہ ابن عثمان دا ابو بکر کنیه دا ابو بکر اسد کنیه دا ننن نگور دی پلو ور پا خبر او پوش وی کنا وی خوا خبر دای چی مشر بچے اولاده هو که څوک په مشر بچینی د بل بچیم کولې شي او که دا چا بچی نی هم تفاولن دا سه کولې شي د امام نووی کونیا د ابو یحیی نو موږ د طالبان لټولو مرو غدا وددي یو ځل موږ ته ریاض صالحین وی چې کور تر عالم مالې وی چې یو طالبې وی چې تاسو ویل دي چې امام نووی نکاله د کړې نو دا کونیا د کوم ځای نه رااله وګورئ ته خبره واله نگو را دا زنانو والا خیال و دا تالیمان والا خیال نو نو مسئلہ دا سی دا کچا نکان نم دا کڑی خودی زان تا کنی اسکو لیشی مکرر ہو لیشی آبائی پوئی شوئی پا دی سنتو کو پوئی نشوئی لکا مثال پا تورستان نوم عبداللہ دے او استاد بچی نوم ابو عبدالرحمن دے نتوائے ابو عبدالرحمن پا مفتو کی پا یو سنت عمل کی گی یو سنت مانے عمل کل دا سا وڑا خبر را چی بستر کی پٹی شی بیا ودلہ پتہ لے گی ہا بھائی دا ام حبیبت دی کنید اخپلنو میں سدے رملا بنت ابی سفیان دا دی پینزش پیتا حادیث دا بی بی نمان قول لی سورا پین ساٹا حادیث امام بخاری امام مسلم پا دو حدیث اتفاق دے دا د الله د حبیب د ترونو د لونو نوا اے نسبی له حاصل سرویدا پټولو کې نږدې ده د پلار د طرف نه کوم نسب چی یو د مور د طرف نه د پلار د طرف نه په نسب کې نسب د پلار د طرف نه په نسبونو کې دا پټولو کې نږدې نسب کې د ام حبیبه رضی الله عنها ا د دې عمر مہر د بل چانو مہر چې څومره کم وی نو غورا ده خو که چاډیر کو نوم پکې سو ګنا نشتا خو دا عمر دا چې وسو طاقت لږه راسي او تماشا پته دی یو زر مې نکاح تړله نو خدای خبر چې سمره تولی او ماغه کسانو لې به دې سړی وسته کنا ایوه خپل کور ابنشتا وې دې چار سره خرج کی د دې لسمی سه مال له خاندان نه اوس یو سره یو کروڑ مہرولی کا حیثیت لکه زما دی وی پی سی نشتا سپو شوی په خبره باندې مہر دې ته خدا خو څه ټوک نه دا دا خو چې تاسو مره وې پتا د دې ورکول فرض شول پتا د دې ورکول څه شول نو خپل حیثیت لب سره ګوري کم نه کم مہر بهتر دې هو که چا ډېر زیات کو نو پکې څه ګنا نشتا سدی بی بی ډیر لوی شان ده او دومره لری نه کاوی دا الله حبیب ورو کله کنه چې نبی دے سامنے مدینه منوره کې بی بی دی په حبشه کې وی دا د خپل خاون سره هجرت کړو دا زو هجرتین دا د دوو هجرتونو خاون ده دا یو ځله هجرت د مکی مکرمه د تکالیفونه حبشی ته وکړو بیا دا غزین مدینه منوره تراغلی نو ددی خاون دو د خاون نومی ده عبید الله ددی خاون نوم ده عبید الله ایدی پر اگر هر سڑے گر خطر حال کیو ده دمر لوی مسلمان ده چه حجرتی اوکو نو پا حبشا کی نصرانی شو هر سڑے ده خطر حال کنے گرے بی غم نشائی قسم دې د خطرې په حال پته نه لګي چې د دې مرګ نه مخکې مخکې څه څه کیږي څومره لوی لوی خلق د دین نه مرتد شوی دي خبره ته مخالو رسیدو نو دا ډېر دعا کوي چې الله خاتمه مو په ایمان کې الله په دین او اسلام مو مز... نو دې دې الته نصرانی شو ادا وای ما دا خاون په خوب کې وکړو بازي تاریخ لیکري ډېر بد شکل مې وکړو نو زه په یار را پاسې دم پیار را پاسې د ماوی چې داسې نصاری چې میرا لپته ولګي د خاون مې نصرانی شوی وو فکر په خبره باندې خاون دې څه شوی وو ما ورته ډېر وې ما لوي چې ما به دینونه مينونه او قتل خدا پټولو کې خدین دې دی باندې ډېر کوشش وکړو خو بیبي د اسلام نوا او نریدا او خاون دې نصرانی شو دا فرمای ما ډیر ورته نصیحت کوه او بخپل شراب سکل بیا فرمای وی بیا و دو نو خوب کراله شاوی یا ام المؤمنین هی ته مؤمنانو مورې وی ډیر په hebat را پاسه دب ازړه کې دارال چکی دیشی الله ما حقیقت کې ام المؤمنین جوړ کی رددینا هاون چې مر شو عدت تیر شو نو نبی کریم علیہ السلام خبرو لی گلو د مدینه منوره نه حبشیتا او د حبشی بادشاہ او اسحما سنو بیو د مظلومیت په حال کې د نبی علیہ السلام او د صحابو مدد کړي دیو جن د کرامت چې کله وفات شو نو سور ازید قبر نه رڼا خطا د حضرت اسحمد او جدی وفات شو په صحیح سند سره د الله حبیب د غیبانه جنازه صرف پد کړي د صحابه کرامو ته ورور مو وفات شوه د صحابرا ل صفونه جوړ کل اصلور تکبیر جنازه په نبی کریم علیه السلام سو کا غیبانه پیو کا دته خبر لې ګلو ودا ام حبیبه ما ته په نکاح والا نا غور په خپل وین زرو لې ګلا ام حبیبی تا چیز بادشاہ را لے گلی او بادشاہ وی جماعت نبی ریح السلام خبر را لے گلی استاد نکا پیغام دے تا دم را خوشحال شوا چی گوتی موتی بنگڑی پلاسو کی ویستل اپا زیر کی ولا ورکل وی سو خزیر راڑی دلس ورکل سنت طریقہ دا ہمائی حضرت یعقوب علیہ السلام ته چې یوسف علیہ السلام قمیص روړې شو په مخه ولوا چولو نظمو مفسرین لیکلي هغه ورته وی تعالی زس زیره درکم قسم دینن یو افتو شو چې موږ څه خورلې نه دي حضرت یعقوب علیہ السلام ورته تعالی زس درکم یو افتو شو چې زما بال بچنو سی کړو وسی ټول وګی دي خو یو دعا بدرته کوم څه خوشته نه شي درکم وی الله دې ذنکدر سختې دروازه اسانه کی ایسا عجیب دعایو کا یا خو به ته چاله جوړه ورکې، یا به سل روپۍ ورکې. یعقوب علیه السلام ورته وایي سشته دی نه چې زیرې کې درکم، خو زه یو دعا به درته وکم، الله دې د زن کدن سختۍ در باندې اسانی کړي. نو بی بی د لاسونه بنګړي بنګړي ویستل او هغې په خوشخبری کې غوید ځله ورکړل، او د الله حبیب دا په نکاح واغستا، او دیته سلور سوا دینارا مہر مقرر کو، چې دینه سلور زر درهم جوړیږي. دا نه جاشی د خپل طرف نه کو، چې دا د خپل طرف نه زید سید العالمین د طرف نه مہر ورکوم. صحابه ناس تو نه جاشی خطبه وې نکاح تړل شو، خلق پاسې دل وې پاسې بنا. دا د انبیاء او سنت ته چې نکاح پسې سخوري وسنت تاسو ګره د ملک د اسلام دی. زموږ نکاحونه چوترل شي، څوک مټیایي او څوک چواره او پتا، دا د خپل پیغمبرانو سنت شته چې دا خلک ټول خبر شي چې د فلانی لور فلانی تا په نکاح باندې ورکړې شو. د نکاح پسې کده چا وسی سویشل سخوراک، دا سنت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی. او دا شپغم کالو، دا شپغم کال د هجرتو چې د ام حبیبی نکاح د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره وشو. او دا غی کوم رشتہ دارو ناغی پدې کې موجود، او دا چې مدینی منورې ته بیبی رااله، سده پاسه دیرش کال عمر دغه وخت کې د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها دغه وخت کې د دې دغه عمر عمرو، ا دغه وخت کې د دې پلار د الله د حبیب په مقابله کې پټول دنیا کې مشهر دی، ابو سفیان لخر جوړای. ا د الله حبیب پسې اوهت ته راغله، خندق تم جرات لنو مشهر دی. وای چې کله ولا پته ولګیدا چې نبی علیہ السلام زما لور په نکاح غسته، نو زا کل فحل لا يقرع انفه، بعضی کتابونو کې لا يجدع انفه، ودا داسې زوان دې د پوزه سوق نشي کټ کولې، د خلکو پوزه کټ کای زسو کو او سوشل. اباز علماء وای د حد دی الالفاظ معنا دادا، ودا خدا سے دلوی نسب خاوند، اگر چې زما ور سره دشمنی دا خود د په نکاح بد نشي غنل، دا خو یو لوی نسبی سره دی، دا الله د حبیب نسب او شرافت دشمنانو په جندو، دشمنانو په جندو. او د دې ډیر لوی تقوا، عائشه بیبی فرمایي وای د مرګ په وخت کې مونږ ټولی بیبیان د نبی رسول الله وروغتو، وی مونږ او تاسو په خپل منس کې بنیو یو بل ته بخناو کو قسم ویلی، وی منطولو بی بیان ورطا سوکل بخن ورطا وکا. بیهیو یو بی بی تی خبر لگلو، ادا وفات نمخ کی تی مافی غختا، اطولو بی بیانو یو بلتا سوکا مافی وکا. اگر ادی دم رلوی شان دکل چی صلح حدیبی کافر و ما تکا، نو دا اللہ حبیب دا حملے ارادہ کولا، نو دای پا مینتو نو شل ابو سفیان لانو جمینتو کی جنبی اسام عملو نکی، ابتدا کی خو اسلام کمزور ہے و خورستو اللہ دور الوی قوت ورکو. نو دیر شفاعت او کو حکار نچندی ویر دی لور بی بی کور تا ولاد شم، دا اللہ دا حبیب بی بی دا و زما لور دا کدی نبی ری اسلام تا ہوئی، ادا صلح بیان نوی کا او حملے نکی. نو چی ابو سفیان کور تا لانو، دا اللہ دا حبیب بستر غڑے دلے، ناغے زر زر راٹو لکا، یو لو یا عظویم پلار چی دغا وقت دا ٹولو کافر و مشر دے، دے گوری لور بی بی بستر راٹو، یا ورتو یا بنیتو ارغبت بی هذه الفراش عنی ام بی عنہو، پلار لور توی دا بستر زما دا ناست قابل ندا کزد دی دا ناست قابل نیم. دغه لور بی بی ورته وای بل هو فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت امرؤ النجس مشرک، پیژنم دی چې ته زما والدی او د ټولې دنیا سردارې، خدا د سید المرسلین بستر را او والد ته په حالت د شرک کې، او الله وی انما المشرکون نجس. دا ورته یا بنیتو کد اصابک بعدی شر، زمانه پس غوتا لډر شر رسیدلې، تمام په بستر نه پریزه. دا د بیبیانو یو لوی شانو، یو لوی شانو د بیبیانو. ادا بیبی دا د حج په مسلو کې د الله حبیب دی ته ویلی، ویته د شپې خیر د ک مزدلفه نه زی. دا یو مسله د حاجیان صاحبان علما پی پویږي، شپه تیرول د حاجیانو په مزدلفه کې زمونږ په مذهب حنفی کې سنت تا. ادا سبا د مج نه پس مخ په قبله او درېدل د واجباتو نه دی. او کچا سره زویفان زنانه دی بوډاګان دی دای بس کوي. دا یو مسله ده، وای د حج په قافله کې کمزور امیر وی سوي سوکی، لکه موږ لس کسان یو را سره یو بوډا د دل بکتې شي دی بوډا نه وګورو. د حج په قافله کې امیر سوکی ضعیف، موږ لس کسان یو را سره بوډای زنا لحاظ بد دی کو. رضا الله حبیب دی ته ویلو، د الله حبیب دی ته ویلو چې ته د شپیا د مزدلفه نتلې شي، د دشپیا د مزدلفه نتلې شي. او د بیبی ډېر لوی شان، او خاص کر چې کله د دې رستو بیا امیر معاویه رضی الله عنه سور قال حکومت کړي، د دې وجنه ګور معاویه رضی الله عنه تخال المؤمنین لوی وای د مؤمنانو ماما، زکه د دوی د اخور بیبی ام حبیبه زمونږ روحانی مور ده کنه. دا نو د مور رور ته خلق سوی، حضرت معاویه رضی الله عنه ته چې خال المؤمنین وای، نو دا په نسبت د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها. او دا ام حبیبه په سلور سلوی ختم کال د هجرت باندې وفات شوه. دا سور باندې سناتا 44 اباز وی سنت اسنتین و اربعین. دا د حضرت معاویه رضی الله عنه نه یو کال مخ کې وفات شوه، ورپسې هغه وفات شوه ده. نو د ام حبیبه رضی الله عنه پلار یې مړ شو دی په لوګورای، دمر لوی پلار بیا ایمان مروړې ابو سفیان رضی الله عنه. د چدره رضی تیرې شوه، نو وینځلې وی مال سرنګ راړه، ناغېلې په مخ مو ګلو خپل په مخ مو ګلو توجه ولا. بیا خلکو لوی ز بډای زنانه نبی رسول اسلام وفات ته یو خزه خو خاون ته زیب و زینت کای، خو ادا می درته عملن خیل د الله حبیب وای چې څوک مرشي نو درې ورځې نه پله بغم نی، مگر د خزه چې خاون مرشي نو سلور میاش یو لسر ز غم دی. یو دړو غم دی، دا ګوره سړی خار او تلاړ شي د خپل اولاد او د رشتہ دار او غم دی. یو ظاهرن غم دی چې ته جامې ما چوا او زنانه دي سرخی او پودر نه استعمالای، بیبی د خلکو روان دي په مخ رنگو باندې ورو وینځي لیم په مخ مګلو. ویما د الله د حبیب نا اوریدري چې کما خزا الله منی او د الله رسول منی، نو په یو مړی با د دریو ورځو نه اپل تر کی زینت نه کوي چې دا وایي چې زینت جامې نه چوم. ها یو خزه چې خاون مړ شو نو د دې سلور میاشتې لس ورځې غم الله رب العزت مقرر کړي. الله اعظم غوستا سوزونو کې د خپل مین دو مهات المؤمنین سره مینا او محبت واچي. اداغه محبت الله ته وسیله کو چې الله دې زمونږ د نجات د دنیا او د آخرت یو ذریعہ وګرځي. دا کتابونه مخکې مونږ ویلو، ابل جمعه بعضی کتابونو کې څه دعاګانې نه وي، مونږه کتابونه ټول وکړل چې څومره مو چاپ کړیو دا غې د وجنه. نو که چا بل جمعه داسې کتاب غستې چې دا غې اخر کې بعضی دعاګانې نه وي، ناغه واپس کړئ یا مونږ واپس کوو، تاسو له صحیح کتاب درکې. چا چې کتاب غستې لګي پانه واړه وای. بعضی ژوندو کې د اردو ترجمه شوی او غو دعاګانې پکې نشتا. دا دو کتاب الحمدلله په ټول دعاګانو مشتمل لې. مونږ کوشش کړي چې دا سه دعا د نبی کریم علیه السلام پاتې شي، کوړه دنه کې دورا بار کې دو مسجد ته د روړی د خوراک اختتام، هغه ټول دعاګانو مجموعه ده. خو چا بل جمعه کتاب غسته نو داغه بازی اخیری پانو کی د دعا مانشتا او دعاګانی نشنا واپس کای تاسو له داغه په ځای به صحیح کتاب درکې او هغه کی چې کومه نسخه مونږ ټولی کتری نو هغه کومو کې پاتې نه به بیا واپس کو چې هغه درست کی الہ العالمین زمونږه خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او استادان عمرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د ټول امت مصائب او پریشانۍ ختم کړي الہ العالمین سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الہ العالمین د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ووره الله زمونږ او د دې حاضرین او غایبین او مسلمانانو کم دینی دنیوي حاجتونه دی په خپل رحم او کرم یې پوره کړي کمی پریشانای دی الله غټول ختم کړي د امت په منځ کې کمی دشمنی طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي یا رب کریم به ګنا بندي وان د بندر اخلاص کړي د ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي سمره پریشانای او الٰه العالمین بدم نه دی پخپل رحم او کرم دا ټول ختم کې دعا غواړی چې الٰه العالمین د ټول دینی مرکزونو حفاظت وکي او د دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار